بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ملڪيت جي كثرت توهان کي غافل بنايو ايستائين جو توهان قبرن تي پهتا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون خبردار توهان جلد معلوم كندا ان کان پوءِ خبردار توهان جلد معلوم كندا كلا لو تعلمون علم اليقين خبردار جيڪڏهن توهان کي يقينن معلوم هجي ها ته ملڪيت جي حص ۾ غافل نه ٿيو ها لترون الجحيم توهان بيشڪ جهنم ڏسندا ثم لترونها عين اليقين ان کان پوءِ توهان يقينن ان کي اکين سان ڏسندا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ان کان پوءِ يقينا توهان کان ان ڏينهن الله جي طرفان ڏنل نعمتن بابت ضرور سوال پڇيو ويندو